الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. سورة انفال اول ایسا دی سلویخت و آیتنو کیوا چی دی آخری آیتنو کی ترغیب دی قوانین ذکر شو و دغس علتنم نمال انفال اور سرا کافران تاڑیر سخت زجر د دنیا او د آخرت نو ترغیب ورکوي چې توبه وباسئ ایمان راوړئ هر څه به معاف شي بس چې څه هم کړي هغه به ټول معاف شي په صحیح طریقې سره توبه وباسئ پل کفر او شرک نه وکتا سوار سمر زمانہ او ار سمر کلونا په کفر کې تیر کړی عقیده هم ستاسو د کفر وی عملونم هغه په دې یو ځل توبې سره او کلمې سره ختم شي او که توبه نه وباسه نو الله رب العزت وی بس زمونگا قانون خود تاسو معلوم دیکنه چه مونگ با دی کلمه دا پارا جهاد کو قتال بی سبیل اللہ بکو زمونگ خباغ کاری کم امنانو دا پیغمبر قل للذین کفروا و آیا خاصاقی کسان تا چه کفر کرده شرکی کرده دامخ کی جبار بار ذکر شکنه چو الذين كفروا ان الذين كفروا تا کفر او شرک ته مراد دي الله ویزی توایا ان ينتهو کجرمانه شو ز خپل کفر او شرک نه کما نه شو توبه ويستا په صحیح طریقه یو فر لهم ما قد سلف او بابا خلی شدی تا عمل او گناهونه چکړی دي مخکې او ته معاف کړی شي بس. صحابه کرام اسلامم دغه سو عمر ابن العاص رضی الله عنه مشهور صحابي او د اسلام لوی جرنیل فاتح مصر او چې ایمان راوړو راغی نبی علیہ السلام تیوی اپسط یمینکا تخیل اسماتا راوگت کا تو ایمان راوڑما خب اسو تیدہو نبی علیہ السلام خیل اسوگت کو نفقا بازیدہو او پلزان راون غارو پلاس نبی علیہ السلام ایولی وی اشتاری تو دیو شرط بدما کچریا شرط منظوری خو بیا به ایمان راوړم اکه نه نو بس بیا شرط سدن امر ابن العاص وی چې ما سکړی دي چې غاړه ته معاف شي نبی علیہ السلام ورته وی چې ته نه خبرو چې ان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام خدا سی دین دے چدا یو سړی قبول کو نو چې مخ کې هر سکړی هغه ختم شي هغه نړۍ هغه لري کوي. دغه سر پسې نور اعمال ذکر کوي چې ول هجرتو تهذیم ما کان قبلها. هجرتم اسلام کې داسې یو عمل دی چې هغه مخکې عملونه ګناهونه ټول ختموي کنه. ته د اسلام د برکت نه نه خبر. نبی الله سره وګت کو بیا ته یو کو اینته یو فر لم ما قد سلف چې سی کړی وز دې کې بیا د ائمو اختلاف دی. مشران وی امام مالک او امام ابو حنیفہ چې الله حقوق خو به معاف شي کله چې الله رب العزت د دین سره نقصانات او سو ګناهونه او سو جرمونه کړی هغه معاف شو او د بند حق نه معاف کیږي. کله باندې د چا قرضونه ای او باور کوي کنه او په اسلام سره نه معاف کیږي چې د مسلمان شنو اوس به د خلکو قرضونه نه ور کوي یا امانتونه ای حقوق العباد هغه به ته یا معاف کیږي چې د هغې نه معافي وغواړي چې وی به خیراته نو کوي به نو ټیک ده د هغې اختیار دی او که نه یې بخي نو بیا به ته نه اخلي. نو ما قد سلف کې مراد حقوق الله دی هغه ته معقول شي. او حکم ډېر عام دی ډېر ینته هر قسم کافر کرے خر. نبی آدم صلی اللہ علیہ خلق و علماء و پارس کے اختلاف چویلی او سرے مرتد شاہدے ناکار دے چوال مسلمانوں پہ اسلام کی وقت دیر کا بیا پہ سلانتو شو مرتد شو نو دپا حقیم دا خبر دا کدے توبہ و باسی نماب پشی. نو دا آیات دا عموم نا پتا لگی چاو دا مرتد توبہ ام قبلی قل للذین کفرو کی مرتد ام راگے کرن ہر قسم کافر خوا کتوبہ و بازی دا کفر و شرکنا بخنب و کلیچ دیتا داگی گناونو چمخ کی کلی دی و این یعودو او کدی بیا بیا راگرزی دیو کپر و شرکتاو بیا بیا راگرزی عداوتاو دشمنیتاو دو ممنان مقابلیتا فقد مزد سنت الاولین یقیناً تیر شوی دی عذابون درم بنو قومنو اولین اغدیات کی کنخا چه اغدوم را دران قومنا دوم را دیر دا زور و دا مال و دا دولت خلق اغیس شو نلاوی دا دیبا هم دا انجامی بس دا غینا دا عبرت واقع لیکن دا خو اللہ دا دید پار قرآن کی بیانی دی رستو خلقو تا چه عبرت حاصل کئے اغس عمل مکوئے دا غی دا عملونو ناو دا غی دا سرکشو بغاوتون نزان بچ کئے ورے باقی ولی عذابون راغلی و دیخپلو عملون پوجبان دی و کتاسو هم دغزی ده حق مقابله کی ده سختینا و ده شمنینا و ده تشدد نکارخ لینو علاک بشه فقد مزد یقنان تیر شوی سنت الاولین طریقی درم بنو قومنو جدا جدا طریقی بکن سوک پا چغا سوک پا غرکی دوز چابای توفان را گئے قسم آ قسم یو طریقہ ہونا وہا دعوت سورت یہ سورت مطلب سو قتال فی سبیل اللہ دعوت سورت ذکر کی اور سر غایہ ذکر کی چدا قتال و ترک میں پوری کی گئے دیس غایہ و صحت شتا دے ناغه ذکر کوي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه جنگ کوي دي کافرانو سره ترغه پوری چې پاتې نشي شرک په دنیا کې فتنه یو معنا شرک دی یعنی د کافرانو د مشرکانو دین چې پاتې نشي ځکه دین هغه ته وي چې هغه خپ آزادۍ سره کیږي حال الاعلان کیږي هاي نو چې شرک داسې نه ښه هاو که څوک ځان له ګټ کې لګیا دی ځان ته بوتي یې خره سجدي او تکین نه دین نه دی چې په ګټ نه نو دین نه دین نه نه خو ځان له خبره هغه ته شرک نشي ویلی لا تكون فتنه نذاسه چال الاعلان څنګه چې د اسلام عملونه او کارونه او طریقې په دنیا کې ښکار کیږي منځونه کیږي حجونه کیږي عمرې کیږي او دا سنور د اسلام چې څومره وظایف دي نه کیږي کنه دې څه دین وي ښا اچھے کم دین پا گوٹ ننوت نا ختم شی لا تکونا فتنتن سمانا چپات نشی زور دا شرک دا ورسرین خبر واضح شی چپات نشی زور دا شرک از دین مانا دا فتنی دا حتی لا تکونا فتنتن چپات نشی او مسلمان د کافرانو په پنجه کې چې ظلمونه پکې یو د اسلام نه اړی دا ډېر لوی فتنه ده دا هم راغلی و صحابه کرام باندې چې هم مشرکانو و په زور لګاو اړول به دا څومره ظلمونه چې وسره کول کنا دې هم د دې لپاره کول چې دی واوري د اسلام نه بیا غزور دین تراشي حتی لا تفتن مؤمنون چو مومن مسلمان ته کافر او پلاس کې گیر نشي هغه په ظلمونه کې یو قسمه قسم ترارې پورې وجهات کی کنه داروستو چې صحابه کرامو په وخت کې تاریخ پلمیان کې کم جنگونه شروع شو کنه امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا حضرت علی دور طرف تا مسلمانانو لخ کری وی یہ صلی را گئے عبداللہ ابن عمر تے ہوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اگر تے ہوئے تو عیسیٰ ناخلی پا جہاد کی گورا جہاد شروع دے اته بګی سناخ له ته پیغمبر سمرا عظیم شان صحابی کنا قرآن ویلی چې وقاتلوا حتا لا تکون فتنه حضرت ابن عمر رضی الله عنه وی چې قد قاتلنا مونږ جهادونه کړی دي تر دې پورې لا تکون فتنه چې فتنه ختم شو شرک ختم شو مؤمنان ذات شو اوی انتم تقاتلونا حتا تکون فتنتن تاسو عزیز پار جہاد کوئے چی فتنہ پیدا شی او تاسو دا قرآن خلاف کوئے قرآنوی لا تکون فتنتن او تاسو چی سکوئن داد حتا تکون فتنتن داو فتنہ دا شر پیدا کیا فساد پیدا کیا فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ او شی دین په دنیا کې ټول د الله ټول څه مطلب کسو هر قسم عبادت کوي نو الله حضرت زاد پاره کوي کبه دنی عبادت ته کمالی عبادت ته نه کوي چې الله نوم اخلي کاوازونه کوي سوالونه کوي دعاګانې کوي اللہ تا کئی چی اللہ که ذکرونه کئی چې لوی عبادت څه کنه نو دا الله ذکر کوي یا الله یا الله لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله هر خبره د دین د الله رضا شي بس چې د بل چا به کې سن نه کنه فیکون الدین كله لله دین تعظیم توئی طاعت توئی عجزه توئی دا به ټول د الله کیه اج کله داسی چې نه هر چا پکې برخښتا بوتان ته هم پکې سجدي کیږي قبرونو ته هم پکې کیږي چا پیره توابونه تن کیږي نظرانه شکرانه والا مرکول شي پیرانو ته هم سجدي کیږي دا خو کله لله نشکنه سبګه د خلق شخه څومره ځایونه ځای چاوي کې د غیر الله عبادت شروع دي د غیر الله تعظیم شروع دي چاوي کې رضا الله نوم څوک ناخلی انا د دین خبر دي چې د الله طرف نه په مونږ باندې څه لازم دي د منځس پابند نشته د روزي نشته آزاد آزادی ده کلک زید ایک ڈیر زید خدا پروگرام دے پکی خواه دا خود دین ٹول دا اللہ نشکن خواه پینن تا او کچر دی منع کی گی او توبو باسی فین اللہ بی ما یعملون بسویر بی شک اللہ عزدی پکارن باندے خلی دن کے دیں وین تولو او کنا تو بنو باسی پل کفر او شرک نپری دی آسی پکلک دی او پزد کرا غلی دی پا عالمو یا مومنانو پا دی خبر یقینو کیا گو رکھا دا دی یقین خبر دا دا دی شک خبر نا دا فا عالم پوش ہے دان پوک ہے پا دی خبران اللہ مولا کم چل استاسو مولا و مددگار دی نعم المولا سخستا مددگار دے سخستا دوست استازو و نعم النصیر او سخستا مددگار دے یری گئے ما اللہ سنگ چی مخ کتا اس طرح دخپل تعاوننا و دخپل رحم نکارا اس طرح نوز بو مخ لکھا دا ولی سواب دی کی دغا ایلتونا بیان شو انفال پلپس دا از سرحا او دا سی قواعد ذکر شو دا قتال عین میدان جنگ کی اللہ رب العزت تعلیم ورک چی دا سی قواعد دا سی جنگ قواعد دا سی قواعد دوی میسا کی اغا مسئلہ بیا واضح کی چول کی ویلیو وللانفال لله والرسول مال غنیمت دا خدای الله او پیغمبر دی کو زبل چا سنشتا خبره ایوالی شو کنه چې الله او پیغمبر د نو بیا خو به مجاهدین نه نور کو نو یا پاری کینه تقسیمیږي نو دې څه مطلب دی دا قران اصول دی چې کلا ورپسی اینو زینو تفصیل کئی کما خبره کې اجمال او اشکالی انداغی وضاحت کئی انداغی خبر وضاحت کئی دلیل اللہ والرسول مانا کئی چیزا اللہ نمی خودی دی پارا غست دی چیغا مالک دی اختیارات خدا غدی کنا خوا حضر پیغمبر نمی دی پارا غست دی چیغا بے تقسیمی اغه فیصله کوي او بیا دا هغه فیصله ها علم پوښي ځان خبر کې د دین نه علم دا ده ها ځان خبر کې انما غنیمتم من شین بشکا چې تاسو حاصل کو او غاټو سشه په jihad سره غنیمت هغه ته وي چې جنگ وشي او مال غنیمت حاصل شي، هغه ته غنیمت وایي. ښا چې جنگو نشي او اسی کافران باندې روب راشي او ور سپری دی، هغه مالفه دی، هغه بحث برستو را دي چرته. تدلته د غنیمت بحث کوي چې جنگ په وشو او سناو قافلې په وزغلول شو او دغې نه مال پاتې شو. دغه ډېر زیات په هنین کې داسې شو. فان لله خمسهم، نو بشکا د الله پاره کې پنځمه برخه ده. ادا سلور چی دی لده مجاہدینو دی، او داغی حق داغی کی با تقسیمی گی، ادا پینزمہ با کدا اللہ دا نا اللہ پا برا خسکی، اللہ پا اخپلنم صرف زدید پارکی خودا چیزا ما پیسلی تبا گو رہے پیسلی با زکوم، لیکن پیغمبر با استاس و میند کی تقسیمی بس. نو نم دا اللہ واغست شفان للہ دا دا ملکیت تا پارا چه ملک دا اللہ دا تھا ہاں دا گا پینزم برخ بیا پینزی سی دا ہاں پینزم برخ بیا پینز تقسیم شوی دا خوا ولی الرسول ولی ذل قربان ولی یتامان والمساکین وابن السبیل دا دا اخو مس چار سو مرائی اغی که بای یو ایسا دا پیغمبری یو بلا با دا غدخ پلوانوی یو بلا با دا یتیمانانو یو بلا با دا مسکنانو یو بلا با دا ابن السبیل مسافروی دا دا خمس مصاریف دی دا مستحقین دی چه اغا خمس بدیل ورکول شو. نو دا غی پیسلب یا آمد که اغه وخت کې بس که خلک خارشي وي نه او دغه کې تقسیم کیوم او که داسې کې چې دا خمس بیت المال ته وسی بیت المال کې پروتي اداغه ندي خلق لور کول شي نظام صحیح ده. دوه طریقې نبی صلی الله علیه وسلم کړی ها دا ګورا نبی علیہ السلام د برخه معلومات شو کنه ها چې داغه په غنیمت کې څومره برخه ده مالی غنیمت کې کنه تک پینځي سیوی نو پینځم تقسیم شو پینځو ته خو خیر اسی مونږ بده داغه ده پاره د حساب کتاب ده پاره دا ټولی تقسیم کو پینځواله نا چاره یو تقسیم کی پینزو تانو پانچ پانچ پچیسو نو جدی که یو برخه ده پیغمبر شو ناغا پچیسو آشو آخا داو دا چه ده خلقو دا خیال پینا چه ده پیغمبر زن لد غنیمتون را جمع کی و کور تیوری نا داو پکی پینزشتما برخه شو اگی مالو نسکی غنیمتون نسکی خواه خا ولذل قربا دا سوق دی نګور اقربا د پیغمبر ام مسلمانان نو خا کافرانو چې کوم مسلمانان شیو هغه مجاهدین نو غیر اغیله خو پاغه سلور برخو کی صدر کعلی شو جعفر شو عقیل شو چې کوم دا مسلمانان خپلوانو نو غیر پر خواغه د سلور پر خبره ده غیر له خمس کې سنشت دا اقربا د پیغمبر هغه دي چې کافرانو خو خپلوانو او بیا خپلوانو چې د سره داغه سره د کفر نه د سره سات ور کړی دی د سره امداد کړی دی چې څومره سخت او په درات نو غیر ور سره شریکو اغا خپلوان یادی خواه اما حدیثین امام بخاری داغی دو نمون اخلی بنو المطلب او بنو هاشم دا پیغمبر اغا خپلوان دی چی دیو سر پار سخته که مرگریو کاغه په شعاب ابي طالب کې دوه کال دوه کال بند نديم ور سره وکړ دغه سي کاغه تم مشرکان او په مینا کې او زهرا جمشيو قسمونه وکړو چې ګوري بني هاشم سره خپل ولي رشتہ داری قم خادي او ورک تجارت او کاروبار نکو ندیو سره مرګري پیغمبر سره بنو مطلب او بنو هاشم سره مرګري نيو د دیو جن چې دیو سره مدد کړل دی دیو سره وخت ولار دی سره د کفر نه یو دیو جن نور یو مکنا نور اقرب یو امام بخاری ذکر کی بنی عبد الشمس او بنی نوفل ناغی گیلہ اکڑا پیغمبر تا چه مونگ دیوم دغا سی خپلوانی لکا سنگ چی دا نور مزیل برا حکیم مونگ لنکے اگوی تا سو ماں سر سات را کردے تا سو ماں سر بکم سختا کیو لاری ہے دا خدا آگا چا حق دی چه ماں سر ادری دلی اگر که کافران لیکن دا آگا دی خوا ولی ذل قربا یو وجہ دادا یو وجہ چې نبی علیہ السلام سره مدد کړی ده دوی موجوده ده چې دی له برخوکړه دی له برخوکړه په خمس کې ولي تزيد پاره چې سوال نکې ده خلقونه محتاج نه خلقوتا ولي پیغمبر به بدنامي چې دا وګوره هغه تر دې ده ترونه دیو ورونه دیو هغه سوال کوي نو هغه له زکه برخو چې دی د ذلت نه بچ نن جزان ته څوک سیدان وای کنه راوی ګرځي د خلکو نه شکرانې ټولي خدای هم به خواسه تاسو هغه بچ کړی د ذلت نه چې دا کار مو کوي ځکه تاسو له برخه کړی او په خمس کې چې دی ذلیل نشي چې ته محتاج نشي ښه دغه دوه وجه وي چې د نبی اسلام پهلوان دبا خمس کې برخه کې دی شو ها وليتاما ويتمانان والمساكين ومسكينان وابن السبيل او مسافر دا خمس با پدی کی تقسیمی گی دا پاغا وقت کی پنزم مصارف خوا وصو وز دا پیغمبر برخوام ختم شوا آنشتا نو کنشتے اسو کی جواندے گرنی نا اگیب بیاوالا ورکی برخوا مدینه تبیعوڑی والا نو کنا او خپلوانی منشتا نو آغا دوانا برخ ساقت شوی اوست دا غنیمت دا خمس مسارب دادری دیا تاما مساکین ابن السبیل بس دا مشرانو ایمو دا قول لی امام مالکو امام ابو حنیفا امام شعبی خو پارسو که بار که کوگلر گئے دے خلاب کئی اگو اینا خیر دے که پیغمبر نشتا خو امیر سیبشتے اگر امیر سیب او خپلوان بولو مو گوری کچرتی کنا نا خبر اصل کی دادا خوا خلللل خبر چو اس دا خمس دا غدری خلق دے خوا ان کنتم آمنتم باللہ کچر تاسو ایمان راولی پا اللہ باندی وما انزلنا علی عبدنا او پاگا مدت و نصرت باندی چمون نازل کرو پا خپل باندان یوم الفرقان پرد دا بدر چه فرق کلیو دا حق و باطل آیاتونو هم نازل شیو سور انفال طول پرد دا بدر کی نازل شوی دینا آتی امراد دیو ما انزلنا یوم التقل جمعان پرد دا مخامخ کی دو دا دو جماعتونو واللہ علا کل شین قدیر اللہ پارسبان دی قدرت والا دیم نو پا دی قادر دی کنا چی پیسلے اکڑا دا دا آغا کار دا آغا اختیار دی چی دا آغا پیسلی تبا کتی شی خواب یو دا مانا یا سنگ چی اللہ پا دی قادر رو چی تا سلے پا بدر کی فتح در کنا نراتلون کی وقت کیوں قادر دی چی تا سلے فتح در کی پا دی شرط چی گورے ان کنتم آمنتم باللہ دا پا کی خواب دے شرط لگاؤ کستاسو ایمان پا اللہ بانده اغسی لکه ببادر که چه و دا اللہ قدرت شتا کنا دا غسی و غلبا و فتح در کئی خان قل للذین کفروا وایا کسان تا چه کافران و مشرکان دی ترغیب و لورکان ینتهو که اس منی کی گی و توبه و باسی دا کفر و شرکنا یغفر لهم ما قد سلف بخن و اکلی شدی تا دا هاگا ما هر سی چکلی خواه اغا چه مخی تیر شوی دی و این یعودو او کدی بیا بیا رازی که و مقابلی که و جک جنگو نکی فقد مزد سنت الاولین نو عبرت تواخلی که نخواه یقیناً تیر شوی دی طریقی درنبنو قومنو فقاتلوهم جنگ ویدی سرا حتی لا تکونا فتنتن جنگ با تراری پوری کیگی قتال با تراری پوری کیگی چه شرک پاتی نشی ده شرک زور پاتی نشی پا دنیا کی خواه او یا مومن پا فتنه که اونو وردولشی چه ده دین اڑولشی و سوک ولا وردلی نشی خوالان دلوی فتنه ده خواه چه مسلمان باندی دمرا زور راشی ده کافرو چه اڑیه او داغا مرگرتیا سوک نشی کولی نو دې لپاره قتال وکړي دا واخره نشي دنیا کې ښه بیکون الدین کلو لله او شی دین په دنیا کې ټول خاص د الله عبادت تی که طاعات تی او که ذکرونه دي او که دغه سنور مالی وظایف دي دا ټول د الله وې د بل چانا کاوازو نزی، ذکرو نزی و فکرو نزی طول بدا اللہ ایسا پین انتاو کدی منشو دخپل کفر و شرکنا نبیشکا اللہ دی پتول عملو نباندی لی دنکے دے ماب پیکی وطا وین تولو او کاغس مخعری فعلمون پوشے او یقینو کئی مومنانو ان اللہ مولاکم چستاس مولا اللہ دیکھنا تاسو غم ده خواه تاسو یری که مولی اللہ ستاسو مولا ده او دوست ده نعم المولا سخیست دوست ده و نعم النصیر او سخیست آمددگار وعلمو پدیم پوشن دو خبری قاتلو سر طول لگی خواه جنگ کوئی بولی یری که ما فعلمو ان اللہ مولا خواه جنگ کوئے بولی چه غنیمت راشی حاصل شی چه اغبیا تقسیم که کنخا دا قاتلو سر غنیمت لازم دے کنخا چه قتالی پا دنیا کی نو غنیمت بئی چه قتال نہیں نو سر غنیمت بئی خوا چه مار داڑی مار داڑی کیو غنیمت نہیں خوا تو پاغبان دے دماکا کوا او پتا دماکا کی دی تو قتال نه وي تا همال داړه لوټ مار دی لوټ مار کې غنیمت نه وي وقاتلوهم قتال فی سبیل الله کینو پوه شې چې به شګه چې تاسو حاصل کو او جنگ سره من شین کار څومره کلګي وکړي ری پان لله خمسه یقینا د الله لپاره پاره پاره کې پینځه مبرخه ده اغه مالک دے حقیقی وللرسول ولذل قربا وليتامى والمساكين وابن السبيل دغه برخه به یاد پیغمبري دغه خپلوانو به یاد یتیمانو او مسکینانو به او د مسافرو به دا د همس پینځه زیونه دی دا پاره کی تقسیمین که تاسو ایمان راوړونکی پاللا باندې او پاغا یا تنبان دی یا پاغا نصرت ملائک نازل شروع کرنا چل اللہ امو نازل کرو پخپل بندہ علی عبدنا قرآن تعلیم ذکر کی دی توازو چی خلقا جزی کوایلو کٹی دی تکبر نگورس نجوڑی گی کدا تکبر سبب دی اللہ دی رضاوی کنا نو عبدنا بینوی کنا دیکھے ویسا بل دیر لوی عظیم و شان صفت ذکر کرے وخا لکه خلق چې لګیایي هدا یو استاد صفت کوي چې حضرت او اقدس او یا خدای استاد العلماء سو زور پسې وایا ښا ته خدای صفت ته چرېونه کو د بنده صفت کوي پیر على عبدنا دا خو زما بنده دی الله وي رسول نه یادی نبی نه یادی بس نور چې دا حکم خلق جوړ کړی کنه الله سره برابر کړی یو کم سن نمونه د الله دی زدا غون قتلې ګور چې دای کوم ځای قتلې حدیث خرازی زما پینځه نمونه دي حدیث یو کم سن تر رسول دی عجیب خلق بس تپوس نشته کنه یوم الفرقان پاورت دفرق پاورت دبدر یوم التقى الجمعان پاورت ملاقاتو کو او مخامخ شوی دو ڈلی پا بدر کی نچه باغی که اللہ کم آیاتون نازل کری دی آیا کم ملائک نازل کری دی کستاسو پاغی یقینی که نا نتاسو برستو کی گئے نا قاتلو خوا واللہ علا کل شین قدیر اللہ پارسبان دی قدرت والا دی نو پا دیم قدرت والا چې تاسو اللہ هر وقت کی فتح در کی و غلب در کی لکه څنګه چې بدر کی در کلا خواه